z tym słońcem tak nie za zbytnio, ale jednak przyjmujemy to, co jak nic tutaj w karteczce z kalendarza. 5:33, wschód słońca, zachód przed godziną 18, dzień dłuższy od nocy. To prawda, że w przyszłym tygodniu jeszcze będzie ciemno i to tak o godzinkę wszystko się przesunie, ale też i no, dzień nie będzie dłuższy, ale za to później będzie zachodziło słońce. Aby tego słońca nie brakowało, szczególnie dziś solenizantom i jubilatom, pamiętamy, że dziś imieniny Pelagi, Feliksa, Oktawiana i Zbysława. Także święto pana synoptyka, pani od pogody. Światowy Dzień Meteorologii obchodzony od 1967 roku w rocznicę założenia w 1950 Światowej Organizacji Meteorologicznej. Czwartek, 23 marca przed nami, 5 minut po godzinie 5. Panowie, no co to jakieś rozprężenie, naprawdę. Panie perkusisto, pan nabije rytm, a później upominek muzyczny dla wszystkich dziś świętujących. Że raz dane zawsze jest. Nikt mi nie mówi, że kocham, ma przetrwać wiek. Tym, którzy mówią mi, że miłość głupia jest, mówię im wtedy, że miłość ma dla nas sens. Znowu jak wtedy, gdy zamilkłaś w śnieżny czas, znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Tu, gdzie już tyle burz przyszło nam razem znieść, niech nie zabraknie róż, zwykłej mądrości też. Znowu jak wtedy, gdy zamilkłaś w śnieżny czas, znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie, sama sobie dopisz, co chcesz. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Od muzyków grupy Rendezvous, więc można dopisać. A pani synapteczka, zdaje się, dopisała mi tutaj, proszę bardzo. Ma być słonecznie i ciepło, tego byśmy sobie życzyli. Ale pan synoptyk sprowadza nas na ziemię. 9 minut po godzinie 5 i teraz sprawdzamy, co dziś w prognozie pogody. No i już pierwsze zdanie nie pozostawia wątpliwości. pochmurno i deszczowo, w rejonach podgórskich możliwe burze. No ale w pewien sposób jest progres, bo nie będzie deszczu ze śniegiem ani śniegu, a przecież ostatnio, w ostatnich dwóch, trzech dniach pojawiało się to regularnie w prognozie. Dziś w północnej połowie kraju rano możliwe przejaśnienia, po południu z kolei na krańcach południowych możliwe większe rozpogodzenie. No więc jest jakaś szansa, że wiosna jednak przyjdzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w Karpatach porywist. Ciśnienie spada, temperatura, no zdaje się, piąć się, bo dziś ma być od 7 stopni na Lubelszczyźnie. Najniższa temperatura w większości regionów, w tym w centrum kraju, plus 9. Najwyższa tylko lokalnie na Górnym Śląsku do stopni plus 13. Dzień odpływa, a ja z nim, a moje serce decyduje za mnie. Boisz się i myślisz, że stracisz mnie, ale ja już nie wiem, co to znaczy. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Patrzę ja, toniesz we łzach, uczę się twych słów na pamięć. Mówisz mi, nie martw się, ale ja umieram, gdy ty płaczesz. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Pozwól mi zbyt szybko wiem, wystarczy, że jesteśmy razem. Tak długo jak płyniemy gdzieś, odkrywamy nowe światy. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. 13 minut po godzinie 5. Sięgamy po zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Gdańsku zostanie otwarte Muzeum II Wojny Światowej. To finał 10-letnich starań, a na wystawie głównej prezentowanych jest około 2,5 tysiąca eksponatów w 400 gablotach. Na 250 stanowiskach multimedialnych są filmy i teksty merytoryczne. Dziś przypada Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Z tej okazji jutro i pojutrze w Piotrkowie Trybunalskim, który jest gospodarzem tegorocznych obchodów, gościć będą prezydenci Polski Polski i Węgier, a w programie Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej znalazły się pokazy filmowe, koncerty, wystawy, konferencje naukowe oraz forum gospodarcze. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane o bezrobociu w lutym. Z szacunków resortu rodziny i pracy wynika, że stopa bezrobocia pod koniec lutego wyniosła 8,5% i w porównaniu ze styczniem spadła o 0,1 punktu procentowego. W Londynie trwa dochodzenie policji w sprawie wczorajszego ataku pod gmachem brytyjskiego parlamentu. Zginęło 5 osób, rannych zostało co najmniej 40. W Holandii po 8 dniach od wyborów zbiera się nowy parlament. Obywatele w głosowaniu zdecydowali, że niemal połowa posłów to osoby nowe w polityce. Nadal jednak nie powstała koalicja większościowa. W Grecji zakończono budowę wielkiego tunelu w Tebach. Ma on długość 6 km i jest uważany za największy, najdłuższy na Bałkanach. W najbliższych dniach wraz z dwoma innymi towarzyszącymi mu tunelami zostanie oddany do użytku. Wiele z tych informacji, nie tylko tych, ale pozostałych z kraju czy z zagranicy, na naszej antenie, także na portalu internetowym informacyjnym polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Kwadrans po piątej, za chwilę szelest prasy, a w prasie no jakieś przebłyski ciepła, by nie powiedzieć wiosny, są. Day I was grateful, man. Now I'm flashbacking down the train. Live like there's nothing left. You don't want to waste your time putting words into my mouth. But try to forget this place where the walls begin to hear. Every picture start to bleed. Wish you were here where conversations never end and perfect skies start to breathe again. Before we disagree, put your light on my black day. 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od pulsu biznesu. Oprócz ciepła, prąd. Taki pomysł na rozszerzenie działalności ma Geotermia Podhalańska, o czym informuje Puls Biznesu. Firma w 90% należy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a chodzi o wykorzystanie tak zwanej wody powrotnej, która po uzyskaniu z niej ciepła jest wtłaczana powtórnie pod ziemię. Koszt instalacji blisko 2 miliony euro i jak zapowiadają przedstawiciele przedsiębiorstwa, byłyby to jedyne koszty, jakie poniosłaby geotermia. W opisywanym przypadku odpadają wydatki na paliwo oraz dodatkowych pracowników, co byłoby niezbędne w przypadku tradycyjnej elektrowni. Największym na świecie producentem prądu z geotermii jest Islandia. W ten sposób powstaje tam 1/4 energii elektrycznej wytwarzanej w kraju. Prąd z geotermii. O tym dziś Puls Biznesu. Gazeta Wyborcza o tym, że 7 ton złota mogli kupić Polacy w ubiegłym roku. 7 ton złota. Lawinowo rośnie sprzedaż złota w porcjach do 5 gramów. To nasza lokata kapitału w niepewnych czasach. Z danych opracowanych przez portal Rynek Złota 24.pl wynika, że wartość polskiego rynku złota wynosi około miliarda złotych. To około 6,5-7 ton sprzedanego kruszcu. Mennica Polska informuje, że sprzedaż złotych sztabek wzrosła prawie o 1/3 w zeszłym roku. I dlaczego rośnie popyt na złoto? Brexit i wygrana Donalda Trumpa zwiększyły poczucie niepewności, a złoto, jak podkreśla Wyborcza, kojarzone jest jako pewna lokata w niepewnych czasach. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że turyści planujący urlop w kraju muszą przygotować się na większy wydatek. Hotelarze podnoszą opłaty za noclegi. To efekt wysokiej frekwencji w zeszłym roku i rosnąca skala rezerwacji na nadchodzący sezon. Wakacje nad morzem czy w górach będą nawet o 1/5 droższe niż przed rokiem, informuje dziennik, porównując ceny w wybranych hotelach. Hotelarze nie kryją, że marzą im się wyniki lepsze od ubiegłorocznych. Wówczas według raportu firmy Ester, która zbiera informacje o obłożeniu i cenach bezpośrednio od hoteli, przychody z pokoju było 15% wyższe niż w 2015 roku i wahały się od 170 do 230 zł za dobę. W ubiegłym roku padł rekord pod względem liczby gości, którzy skorzystali z usług krajowych obiektów noclegowych. To zasługa nie tylko rodaków, ale też obcokrajowców. Ci ostatni w ubiegłym roku stanowili grupę liczącą ponad 6 milionów osób, czyli o 700 tysięcy liczniejszą niż w 2015 roku. Ceny wakacji jak na zachodzie, u nas nad Wisłą. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Tyle z prasy na teraz. Gazety? Prasa nie tylko ta kolorowa, ale także te poważne tytuły już za godzinę. Między innymi pierwsze strony gazet w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. 22 minuty po godzinie 5. Za chwilę w kalendarzu muzycznym. Ach, będzie się działo prawdziwy dynamit. A wcześniej? O, bardzo proszę. Dynamit. Oczy, lepiej zamknij oczy. 25 minut po godzinie 5, krótko i na temat. Wybrane wydarzenia z historii. 195 lat temu urodził się Ignacy Łukasiewicz, aptekarz, pionier przemysłu naftowego w Europie, wynalazca lampy naftowej. Zmarł w 1882 roku. 117 lat temu urodził się Erich Fromm, amerykański psychoanalityk i filozof niemieckiego pochodzenia, twórca psychologii społecznej, autor m.in. Ucieczki od wolności. Przypomnijmy, był zwolennikiem humanistycznej psychoanalizy. Zmarł w 1980 roku. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny obchodzi pani Aneta Kręglicka, modelka Miss Świata 1989, aktorka Maria Seweryn, piłkarz, bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek, 44 urodziny i pan Arek, 50. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że amerykańska wokalistka Chaka Khan też obchodzi urodziny i my świętujemy pierwszym nagraniem w muzycznym trójkowym kalendarzu. We'll be right back. pisać jakby w ciągu ostatnich kilku minut. Wyglądam za okno na Myśliwieckiej. Nie wygląda to źle. Wschód słońca już za 3 minuty. Chaka Khan w muzycznym kalendarzu, a za chwilę ciąg dalszy tego, co myślę optymistyczne, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi świętujemy dziś w budziku. Ale wcześniej, jako że na budziku 5.30, pora na prognozę pogody. Północna połowa kraju w zasięgu chłodnej masy polarno-morskiej, za to za frontem z południa napływa cieplejsze już polarno powietrze, cieplejsze polarne z południa. No jakoś to się, panie synoptyku, nie klei, ale dziś w Światowym Dniu Meteorologii. Pomijamy to. Dziś pochmurno i deszczowo, wybaczamy. W rejonach podgórskich możliwe burze, to też w północnej połowie kraju rano możliwe przejaśnienia, po południu na krańcach południowych możliwe większe rozpogodzenie. Jak się zastanawiałem kiedyś, ale to też może zostawmy, czym się różnią przejaśnienia od rozpogodzeń. Wiatr wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, wysoko w górach, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Przyspieszam, bo fantastyczne nagranie już za chwilkę, a publiczność czeka i pan pianista także już zasiadł za nawet nie pianinem, a fortepianem. Dobrze, no to jeszcze tylko temperatury. Szybciusieńko. Na Lubelszczyźnie dziś najniższa temperatura 7 stopni, w centralnej części kraju, zresztą w wielu rejonach dziś 9, na południu kraju najwyższa temperatura do 12 w Małopolsce i lokalnie do 13 stopni na Górnym Śląsku. Pan gotowy? Państwo gotowi? Bardzo proszę, nagranie koncertowe w muzycznym trójkowym kalendarium urodzinowo. Pianista, kompozytor, aranżer Leszek Możdżer kończy 46 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, ale także pamiętamy o świętujących dziś imieniny. Dziś między innymi Feliksa, Oktawiana, Zbysława i Pelagi. Pani Pelagio, czy pani jeszcze może... No pewno... No to z najlepszymi życzeniami imieninowymi i urodzinowymi, bowiem dziś także Damon Albarn, muzyk zespołu Blur, kończy 49 lat. A z kalendarza świąt osobliwych, dziś Światowy Dzień Meteorologii. Kłaniamy się nisko panom synoptyczkom, panu synoptykowi również. Także pamiętamy o tym, że dziś Dzień Windy. Tell me that love is blind. turn it up when I'm going down. Trójkowy budzik. W telewizor swój wszystko miesza się. Proste słowa tworzą tylko szum, a miłość grzechem jest. Nie przejmuj się, kochanie, to nie nasz ląd. Zostańmy tacy sami, daleko stąd. Jak z dnia na dzień w głupocie świat pogrąża się. Mówisz, że każdy ma coś w sobie z Boga, więc jaki to ma sens? Nie przejmuj się, kochanie, to nie nasz film. Zostańmy tacy sami, wejdź, zamknij drzwi. Zabiorę cię stąd, najdalej jak potrafię. Najdalej stąd. Daleko stąd. Daleko stąd. Zabiorę cię stąd. Bo żyć tu się nie da, zabiorę cię stąd. Nie przejmuj się, kochanie. Zostańmy tacy sami, daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Dziewięć minut pozostało do godziny szóstej. Sygnały z listy obudności, m.in. z trasy Poznań-Bydgoszcz. 4 stopnie, a na wschodzie widać już chmurki. To od pana Karola. Na dzień dobry także pan Michał Warszawski, motorniczy, jest z nami. Pani Kasia, pan Michał z Krakowa bardzo gorąco pozdrawiają, podpisują listę obecności. Bardzo się cieszymy. Pan Irek ze wstającej Rogownicy, pan Sławek informuje, że jest zimno, 4 stopnie co prawda powyżej, ale ptaki już dają poranny koncert. Co bardzo cieszy i napawa w pewien sposób optymizmem. Poeta Janek także z nami, pan Andrzej w drodze na pływalnię, pan Sebastian z Danii też podsyła informacje o tym, że pogodowo, no, jeśli chodzi o wiosnę, też nie za zbytnio. Tej wiosny wyczekujemy i tej wiosny życzymy, nawet po wschodzie słońca, choć w wielu miejscach pochmurno, być może deszczowo, no za oknem na Myśliwieckiej całkiem przyzwoicie. No i już nam się zrobiło w czwartek, 23 marca, 8 minut do 6. We'll be right back.